ślub. Co dire mariage? Oui, oui, c'est mariage. Niech żyją nowożeńcy. Vive les mariés, niech żyją nowożeńcy. Voilà. Niech żyją nowożeńcy. D'accord. Bon. C'est un peu compliqué. Non. Bon, tu places.